Wrocław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 5 września, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jedna ofiara śmiertelna, dwie osoby ranne to bilans burz, które przeszły nad krajem. Białoruskie władze wygnały z kraju ważną polityk opozycji. Jest w Polsce. Narodowe czytanie Słowackiego już za nami. Za rok odświeżymy sobie za Polską. 418 razy strażacy musieli interweniować z powodu gwałtownych burz. Na Warmii, we wsiach Deksyty i Weksajmy przeszła trąba powietrzna, której działanie trwało około 20-30 sekund, ale tam ta trąba powietrzna uszkodziła kilkanaście dachów na budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Według rzecznika Straży Pożarnej Krzysztofa Baturskiego najgorzej było na Dolnym Śląsku. Strażacy głównie usuwali wiatrołomy, połamane gałęzie, wyrwane drzewa z korzeniami, naprawiali lub zabezpieczali uszkodzone dachy i wypompowywali wodę z zalanych posesji i piwnic. Na drodze krajowej numer 79 pod Warszawą drzewo runęło na samochód, zginął kierowca. Na Dolnym Śląsku dwie osoby zostały ranne. Władze Białorusi wyrzuciły z kraju Olgę Kowalkową, jedną z najważniejszych postaci opozycji. Za udział w protestach była aresztowana, torturowana, a w końcu postawiona przed wyborem albo długoletnie więzienie, albo wyjazd z ojczyzny bez prawa powrotu. Dziś Kowalkowa wystąpiła na konferencji w kancelarii polskiego premiera. Władza nie może odebrać nam naszego zwycięstwa. W tej chwili walczymy o odzyskanie praworządności w Republice Białorusi. Oznacza to uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i demonstrantów zatrzymanych przez władzę, a również pociągnięcie do odpowiedzialności za tortury i gwałty. Zgodnie z konstytucją naród białoruski jest suwerenem w Republice Białorusi. Mamy prawo być wybierani na urzędy, jak również swobodnie wybierać sobie władzę. Kowalkowa zasiada w Radzie Koordynacyjnej, która ma doprowadzić do pokojowego przekazania władzy na Białorusi. W środę premier Mateusz Morawiecki ma spotkać się z liderką opozycji Swiatłaną Cichanouską. Rosja od kilku dni próbuje nawiązać współpracę z Niemcami. Chodzi o sprawę otrucia Aleksieja Nawalnego, który od 20 sierpnia jest w śpiączce. Opiekują się nim niemieccy lekarze. Jak podają, ktoś próbował zamordować Nawalnego przy pomocy trującej substancji nowiczok. Po pierwszych oświadczeniach niemieckich lekarzy rosyjska prokuratura generalna wystąpiła do władz w Berlinie z wnioskiem o udzielenie informacji na temat sytuacji wokół Aleksieja Nawalnego. Później rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zadeklarował wszechstronną współpracę. Teraz, jak podało Radio Echo Moskwy, współpracować z niemieckimi specjalistami chce rosyjska Krajowa Izba Lekarska zrzeszająca niekomercyjne organizacje medyczne. Szef izby Leonid Roszal w rozmowie z agencją TASS podkreślił, że rosyjscy lekarze mogliby wspólnie z niemieckimi przedyskutować, czy rzeczywiście Aleksieja Nawalnego próbowano otruć. Rosyjski lekarz dodał, że jeśli okaże się, że opozycjonistę próbowano zamordować, to powinno zostać wszczęte postępowanie karne. Komitet Śledczy Rosji do tej pory nie wszczął takiego postępowania, a przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i Kremla przekonują, że na razie nie ma podstaw do rozpoczynania śledztwa w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kraju i za granicą brzmiała dzisiaj balladyna Juliusza Słowackiego. Narodowe czytanie podsumowała para prezydencka. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mówiła, że w akcję włączyli się Polacy z 25 krajów. Najwięcej miejsc było na Ukrainie i między innymi czytano w Krzemieńcu, miejscu urodzenia Juliusza Słowackiego. Tutaj tylko przypomnę, że właśnie wczoraj, 4 września, obchodziliśmy 211. rocznicę jego urodzin. Za udział w narodowym czytaniu dziękował prezydent Andrzej Duda. Wszędzie, gdzie tylko się odbywało, a odbywało się w rekordowej liczbie miejsc. Dziękujemy za jego organizację, dziękujemy za poświęcony czas, dziękujemy za ogromne zaangażowanie. W przyszłym roku lekturą narodowego czytania będzie moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej, a w przeszłości był to m.in. pan Tadeusz, Quo Vadis czy Lalka. Są pierwsze zarzuty w sprawie śmierci dziennikarki z wielkopolskiej Chodzieży. Kobieta zginęła na drodze, kiedy jechała rowerem. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 25-letni kierowca, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Ci policjanci dotarli do nagrania z monitoringu miejskiego z Wągrowca. 10 minut przed wypadkiem samochód takiego koloru jechał w kierunku miejsca, w którym doszło do tego wypadku. Ustalili także, w jaki sposób ten samochód trafiał z rąk do rąk, aż do tej osoby, która finalnie została zatrzymana. Trzej zatrzymani mężczyźni to 25-letni kierowca i właściciel auta, jego o 2 lata starszy brat oraz dalszy członek rodziny, właściciel posesji, gdzie stało uszkodzone auto. Na Jasnej Górze zaczęła się ogólnopolska pielgrzymka rolników. Jak mówi sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników, ksiądz Stanisław Sojka, jasnogórskie dożynki to nie tylko okazja do dziękczynienia za tegoroczne plony. W czasie tego dziękczynienia tegorocznego będziemy się modlić za poległych w czasie Bitwy Warszawskiej. A należy tutaj pamiętać o tym, że w tej bitwie po większej części byli żołnierze, którzy byli rolnikami. Jutro przed południem msza święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno i możliwy przelotny deszcz, na wschodzie lokalnie burze i grad. Jutro zagrzmi na wybrzeżu, padać może w całym kraju od 15 do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Za 10 lat ty będziesz głosował. It's night up here. Wake up, police! Police! Police! Rok 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Uwaga ludzie, co my tu mamy? Timesa. Na okładce widzimy masę ludzi, czyli was. Czytamy. Muzyka jak magia dla tłumów zgromadzonych na festiwalu w Woodstock. Ogromne wieże podtrzymujące głośniki. 300 tysięcy ludzi tafla się w błocie. Czujecie to? Dig it. Bethel, New York, August 16. Bethel, New York, 16 sierpnia. Niezważając na korki, burze, brak jedzenia, wody i opieki medycznej, około 300 tysięcy osób przewaliło się dzisiaj przez nasz region, aby dotrzeć na festiwal muzyki w Woodstock. Czekają na nich narkotyki i zabawa. Przybyli stadami, koczując w lesie, bawiąc się w błocie, rozmawiając, paląc i słuchając ogłuszającej muzyki. Chodzi po prostu o to, ludzie, że jesteście świetni i świetnie się tu bawicie. Dzięki wam za to, jesteście piękni. To wy robicie ten show. Po wzgórzach Beverly Hills w Los Angeles. Poślizgnął się, upadł. Uderzył głową o kamień. Opatrzony na pogotowiu wrócił do domu w dobrej formie. Po paru tygodniach odezwały się silne bóle głowy. Jest nawet takie wspólne zdjęcie Krzysia i Marka. Jest tam wypowiedź łaski. Jeżeli umrze Krzysztof, umrę i ja. Zmarł 14 czerwca 69 roku, a Krzysio 24 kwietnia, niecałe 2 miesiące wcześniej. Własnej woli, żyje bez przyjemności i umiera bez własnej woli. Na jakichś takich powodów do śmiechu ja specjalnie nie widzę w tej całej zabawie. Historię ludzkości można spisać na bibułce od papierosa. Rodzili się, cierpieli, umierali. Tak to chyba wygląda. Szef policji Dominic Arena mówi, że chce jeszcze raz porozmawiać z senatorem Edwardem Kennedy o wypadku drogowym na wyspie Chappaquiddick w stanie Massachusetts, w którym utonęła 20-letnia Mary Jo Kopechne. Na zwołanej na prędce konferencji prasowej Arena powiedział dziennikarzom, że słyszał o przyjęciu, na którym tuż przed wypadkiem byli senator Kennedy i panna Kopechne. Chciałby zatem uzyskać od senatora więcej informacji. Arena odmówił podania szczegółów, gdyż jak stwierdził, mogłoby to zaszkodzić śledztwu. Wcześniej mówił mi, że nie uzyskał satysfakcjonujących wyjaśnień na temat prawie 8 godzin, jakie minęły od wypadku do zgłoszenia się senatora na policję. Mówi senator Edward Kennedy. Najprzeróżniejsze myśli, wszystkie dziwne, niektóre irracjonalne, większości z nich nie mogę sobie przypomnieć, niektóre w ogóle by mi się nie pojawiły w normalnych warunkach. Takie właśnie myśli przeszły mi przez głowę w ciągu tych godzin. Te myśli ujawniły się w różnych niewytłumaczalnych i niespójnych rzeczach, które mówiłem. Chodzi o te pytania, czy dziewczyna przeżyła i błąka się gdzieś w okolicy, czy nad rodem Kennedy wisi jakaś klątwa, czy miałem jakiś usprawiedliwiony powód, żeby poddawać wątpliwość, co to się stało i nie iść od razu na policję. Czy jest w ogóle jakiś sposób, żeby zdjąć z mych ramion ten straszliwy ciężar? might in some way pass from my shoulders. Policjanci nie przejmują się zbytnio koktajlami Mołotowa lądującymi tuż koło ich stóp. Odsuwają je po prostu na bok. Najbardziej przerażający widok stanowią samochody, które zostaną trafione kilkoma koktajlami naraz. Stają całe w płomieniach. To na szczęście tylko wygląda tak strasznie. Pali się benzyna, a nie samochody. Na ulicach Belfastu po trzech dniach zamieszek pojawia się wojsko. Około 300 żołnierzy od prawie dwóch godzin patroluje centrum Derry. Wydaje się, że całe ich zadanie polega na pilnowaniu centrum handlowego i posterunku policji. Wojskowi nie próbowali na razie wejść do Boxside, gdzie trwały najcięższe walki. Mam wrażenie, że Brytyjczycy w ogóle nie wejdą do Boxside. No chyba, że zajdzie jakaś wyjątkowa potrzeba. Tak czy inaczej, od Boxside dzieli ich tylko 100 metrów i brali już udział w negocjacjach pomiędzy walczącymi. Major dowodzący żołnierzami przeszedł przez drut kolczasty i rozmawiał z demonstrantami. Wynegocjował wolny przejazd dla wozu strażackiego. Yes, I told you. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W Pradze dochodzi do potężnej demonstracji. Dzień zaczął się spokojnie. Wydaje się, że ludzie posłuchali wezwań rozrzucanych na ulotkach i poszli do pracy pieszo. Tramwaje i autobusy jeździły prawie puste. Wsiadały do nich tylko osoby starsze i chore. Na ulicach widać sporo policji i wojska. Przygotowują się na kolejne starcia z demonstrantami, którzy przez ostatnie dwa dni panowali na ulicach miasta. Podobno w walkach zginęły dwie osoby. Wszystko zaczęło się tuż po południu. Stanął ruch uliczny, zagrały klaksony i fabryczne syreny. Potem miało być 5 minut ciszy. Zamiast tego jednak na placu Wacława pojawił się tłum skandujący: niech żyje Dubček, Rosjanie, do domu. Rok 1969. Warszawa przez długie lata nie miała jakoś szczęścia do dworców, ale ten rok jest pod tym względem wyjątkowo pomyślny. Niedawno w stolicy oddano do użytku piękny dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia, a za niespełna 2 miesiące przekazany zostanie pasażerom nowy dworzec lotniczy na Okęciu przeznaczony dla ruchu międzynarodowego. Na polach nad polami. Lotniczym to jest kolosalna różnica. To jest rzeczywiście europejski, bardzo piękny i doskonale zaprojektowany dworzec. Pasażerowie przylatują, schodzą. Pierwsze wejście to jest zetknięcie się z salą tranzytową, gdzie jest cały ciąg kiosków Baltony, gdzie można pieniądze swoje wymienić na towar. Też może skorzystać z kawiarni, restauracji i z tego ciągu tranzytu przechodzi do odprawy celnej. Wokół całej sali właśnie tej odlotowej, tej sali pasażerskiej są pomosty, są właśnie takie balkony, na których mieszczą się biura różnych towarzystw lotniczych, wszystkich reprezentowanych w Warszawie, a niezależnie od tego, ten właśnie balkon wokół całej sali jest jakby balkonem widokowym dla tych, którzy chcą przyjechać na dworzec i obejrzeć odlatujące samoloty. Tak, będzie tam kawiarnia na 170 miejsc i z tej kawiarni jest wyjście na długi taras widokowy, taras, który ma długości 220 metrów, ładnej konstrukcji żelbetowej. Taras ten służy właśnie wszystkim tym witającym i żegnającym. Of loving you, I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Wybory do Sejmu piątej kadencji i Rad Narodowych. Bardzo ładny gest w stosunku do osób słabych i starych uczynił Automobil Klub Polski w Warszawie. Członkowie klubu posiadający samochody będą w dniu wyborów pomagać ludziom starszym w dostaniu się do lokali wyborczych. Idzie czerwiec polem, lasem, drogą i bezdrożem. Jedną drogą jeszcze tutaj, drugą już za morzem. To samo, tylko innym środkiem lokomocji uczynią aktywiści Frontu Jedności Narodu we wsiach województwa warszawskiego. Będą podwozić furmankami osoby starsze do lokali wyborczych i odwozić je z powrotem do domu. W imieniu Komisji Wyborczej witam was w lokalu wyborczym. Władysław Gomułka zbliża się do stołu komisji, podaje dowód osobisty, otrzymuje kartę do głosowania, wkłada ją w kopertę, zbliża się do urny wyborczej. Towarzysz Wiesław jest uśmiechnięty, rozmawia teraz ze Smoluczką. Za 10 lat ty będziesz głosować. Janek Kali gdzieś płynie, ktoś powtarza twe imię, może Wiesław, a może ja sam. U progu kadencji. Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra narodu polskiego i pogłębiać jego jedność, przyczyniać się do umacniania więzi władzy państwowej z ludem pracującym, troszczyć się o jego sprawy, nie szczędząc swych sił dla wykonania zadań Rady Narodowej. Ślubuję. A ja ciągle jeszcze nie wiem, czy mnie trochę lubisz. Odbicie inne owce strony, a ja stoję, a ja patrzę, bliski nieznajomy. I wciąż pytam, choć ku temu ani czas, ni miejsce. Czy to mnie dziś oddać swoje zabudkowe serce? Jednego serca tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą. Szczęścia ustami 1969. W wypadku samochodowym ginie Bogumił Kobiela. Nie, no ale jednak mimo wszystko wyjazd jest jedyną metodą zerwania, wie pani, bo już to miałem kilka takich dni, czy nawet powiedzmy jakiś tydzień, czy dwa, kiedy nie miałem specjalnie wiele do roboty w Warszawie. Nie różni to się niczym od normalnego roboczego dnia, bo wtedy się okazuje, że trzeba zawieźć koszulę do prania, ubranie do krawca, przyszyć guziki, ja wiem, tam podstemplować legitymację, zapłacić składki i... Znajomi zadzwonią, tak? Jestem jeszcze w efekcie bardziej zmęczony niż jak cały dzień siedzę w filmie. Wie pani, także to... Że jedyną możliwością jest zoderwanie się, ucieczka jakaś. Czemu cieniu odjeżdżasz? Na pancerz przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan, miecz ma szynę. Lennon zwrócił królowej order Imperium Brytyjskiego. W dołączonym liściku napisał: Wasza Wysokość, oddaję ten order, żeby zaprotestować przeciwko brytyjskiej ingerencji w konflikt Nigerii, przeciwko naszemu poparciu dla amerykańskiej interwencji w Wietnamie i przeciwko temu, że moja piosenka Cold Turkey spada na liście przebojów. W Ameryce odbywają się największe od początku interwencji w Wietnamie demonstracje antywojenne. W całym kraju ludzie zakładają na ramiona czarne opaski i minutą ciszy oddają hołd ofiarom wojny. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby prezydent Nixon zamierzał przyspieszyć proces wycofywania wojsk amerykańskich z Wietnamu. Prezydent Richard Nixon, podzielam waszą troskę, tak samo jak wy pragnę pokoju. Mam osobiste powody, żeby zakończyć tę wojnę. W tym tygodniu będę musiał podpisać 83 listy do matek, ojców i ukochanych, informujące o śmierci ich chłopców w Wietnamie. To niewielka pociecha, że w pierwszym tygodniu mojego urzędowania podpisałem 3 razy więcej takich listów. Niczego bardziej nie pragnę niż tego, żebym nie musiał już więcej ich podpisywać. Chcę skończyć tę wojnę, żeby młodzi, dzielni ludzie nie ginęli już w Wietnamie. Chcę jednak zrobić to w ten sposób, żeby ich młodsi bracia albo ich synowie nie musieli w przyszłości walczyć w jakimś innym Wietnamie. I'll soon be with you, my love. Give you

tej chwili widać schodzącego kosmonautę. Schodzi chyba szybciej niż schodzili jego poprzednicy. Znacznie pewniej stawia nogi. Już stoi na powierzchni Księżyca. Pierwsze słowa Konrada po wyjściu z pojazdu Intrepid brzmiały: It's nice up here, czyli ładnie jest tu na górze. Astronauci odbywają pierwszy kosmiczny spacer. Cały czas dopisuje im dobry humor. Czy kto widział, jak pięknie kuliczek ulicą? Czy kto widział? W naszym mieście szukali kuliczka ze świcą. Pan jak Krzyszka, ale nie płaczny, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale wygonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej czerwonym? Czy to widział kto? Kto nie widział, niech pognie, podniesie zasłony, a zobaczy ją. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczny, bo nie mogą chodzi, by spodnieć króliczka, ale wygonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczny, bo nie o to chodzi, by zmolić króliczka, ale wygonić go. Czy kto widział, jak pięknie króliczek ulicą? Chciałbym złożyć skargę. Brytyjska telewizja rozpoczyna emisję nowego serialu komediowego Latający cyrk Monty Pythona. To przedziwny show, który tworzy 6 absolwentów Oxfordu i Cambridge. Dzień dobry pani. Jak to pani? No, przepraszam, mam katar. Chciałbym złożyć skargę. Właśnie robimy przerwę na lunch. Nieważne, mój chłopcze, chcę złożyć skargę w sprawie papugi. Kupiłem ją w tym sklepie mniej niż pół godziny temu. No tak, w sprawie tej papugi. Coś z nią nie tak? Już mówię, mój chłopcze, co z nią nie tak? Ona nie żyje. O nie, ona tylko śpi. Pójdź, chłopcze, wiem, jak wygląda martwa papuga i ta właśnie wygląda jak martwa. Nie, ona tylko śpi. Śpi? Tak, śpi, to wyjątkowy ptak. Co pan opowiada, jest martwa jak kamień? Nie, ona tylko śpi. Jeśli śpi, to niech pan ją obudzi. Pobudka, Poli, pobudka, papuszko, śniadanko czeka, Poli. Poruszyła się. Nie, to pan poruszył klatką. Nieprawda, prawda. Poli, pobudka. O to mi chodzi, to jest właśnie martwa papuga. Rock and roll. Historia powszechna. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, dance!